I have an idea, but it's like, it'll take a bit more time. Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, het is, dit optreden is weer afgelopen. Ik weet nu zelf eigenlijk niet zo goed wat we gehoord hebben. Ja, we never go together. She offered to do a poster. Dus dat gaan we even proberen uit te vinden wat. Ze zijn nog even in gesprek daar. Ah, kijk. Oh, je bent een pizza aan het eten, zie ik. Is dat een beetje een lekkere pizza? Mm-hmm. Dus, live op Radio Patmoe, je mag hier gewoon met volle mond praten. Mm-hmm. Heerlijk! Ja, is het een goede pizza? Mm-hmm. Heb je nog keuze in de pizza's gekregen? Bieten geitenkaas. Bieten geitenkaas. Ja, bieten. Bieten geitenkaas. Ja. Wauw. Nou, ik laat de Italianen het maar niet horen. Nee, ik denk inderdaad dat de Italianen dit niet hebben bedacht. Mijn zoon vertelde gisteren dat hij die had pizza besteld. Mijn dochter moet was plassen. Pizza met chicken wings. Oh ja. Mijn dochter moet plassen, vertelt ze me net. Oh. Dus dat kan ze dat niet zelf. Ze weet toch niet waar de wc is. Kom maar, Lies. Maar goed, de pizza is dus... Die is erg goed. Wel aanrader. Absoluut. Dus, oké. Nou, dan gaan we een pattenpoes smaaktest doen. Heel goed. Dankjewel. Ja, dat is een, ze hebben een hele mooie houtoven hier. Voor de pizza's. En dat ziet er allemaal echt bijzonder lekker uit. Dus ik... Ik ga ook een pizza bestellen, maar ik wil eigenlijk eerst nog even deze mevrouw een tand doen. Voordat ze verdwijnt, want die stond net heel mooi te zingen. En, hoe is het?